राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 6 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन कोलायत में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सुख दुख है समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युद्धेश्वर नैवं पापमवाक्षसि। गीता के आरंभ में भगवान ने कहा पदाध्याय में कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप लगेगा। पाप मेवा शेर स्मान अतुतान आतता इनके मारने से मेरे पाप ही लगेगा। भगवान कहते थे तुम एवं धर्म संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिंच हित्वा पाप महर्षि। युद्ध नहीं करे तो पाप लगेगा। अब एक तरफ युद्ध करने से पाप लगा या न करने से पाप लगा तो पाप से छुटकारे का क्या उपाय। तो भगवान ने कहा सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो। जय पराजय सुख दुख लाभ हानि है इसको समान समझ के तुम करो फिर पाप नहीं लगेगा। तो पाप कहाँ लगता है? पाप जो हर्ष और शोक होता है, सुख और दुख होता है, राजी और नाराजी होते हैं, इसमें पाप लगता है। ये खास बंधन है मनुष्य में। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशमागच्छे तो यस्य परिबन्धिनो। ये राग और द्वेष हर्ष और शोक ठीक और बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता इनको लेकर जो हम सुखी दुखी होते हैं ये संपूर्ण पापों की दुखों की जन्म मरण की जड़ है। तो यसे परिपंथी नो ये दोनों इसके परिपंथी है मार्ग में लूटे रहे हैं। परमात्मा की तरफ जाते हैं तो ये लूटने वाले हैं बीच में सुखी और दुखी होते हैं। ये बढ़िया है घटिया ये ठीक है बेठीक है अनुकूल है ये प्रतिकूल है ये मेरा है ये तेरा है ये बड़ा है छोटा है। ये जो विषमता है ये खास जन्म मन का मूल है। एक तरफ तो आकर्षण होता है एक तरफ विकर्षण होता है। तो ये परिपंथी नो शत्रु है तो इन दोनों को समान समझे। अब सुख दुख को समान कैसे समझा भाई? सुख तो अच्छा लगता है और दुख बुरा लगता है। भगवान के दोनों को समान समझो तो समान कैसे समझे? अब ध्यान देना आप। सुख होता है वो आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, ठीक है ना? आदर है वो आता हुआ बुरा लगता है, अच्छा जाता बुरा लगता है, आता हुआ अच्छा लगता है। निरादर निंदा है आते हुए बुरी लगती है और जाती हुई अच्छी लगती है। तो फर्क क्या हुआ? अच्छा बुरा अंदर भी तो इन बुरा लगता है अच्छा लगता है इसमें आदमी फंस जाता है और इन दोनों से ऊंचा उठ जाता है तो मुक्त हो जाता है। ये बंधन कहाँ है? यहाँ है बंधन। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय। अब युद्ध करेगा तो विजय होती है अथवा पराजय होगी, एक बात होगी। चाहे अर्जुन जीत जाएगा चाहे अर्जुन हार जाएगा, अब दोनों से और क्या होगा? तो जया जय जय और पराजय दोनों को ठीक है। और फिर इससे क्या होता है? जय पराजय से लाभ और हानि होती है। जय होने से लाभ होता है, पराजय में हानि होती है और लाभ होने से क्या था सुख होता है, हानि होने से दुख होता है। तो ये सब बातें बताई। युद्ध करने से जय और पराजय और लाभ और हानि और सुख और दुख इन दोनों को समान समझे। तो समान कैसे, सुख दुख है दोनों समान समझो, जय पराजय को हानि लाभ को बरोबर समझो। क्यों जय है वो जय अच्छी लगती है, विजय पूरी बुरी लगती है। उनकी विजय अच्छी लगती है अपनी, उनकी विजय बुरी लगती है अपनी विजय अच्छी लगती है। तो ये अच्छी लगनी है बस छोड़ना है। तो एक बात तो आपको बताई कि एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है दोनों को ही, तो फर्क क्या है। अब दूसरी एक और बात बता, मैं इसको पकड़ लेना है हृदय से। अभी जो बातें होती है ना वो धारण करने की होती है, असली जीवन पवित्र बनाने के लिए। तो दोनों को बरोबर समझना। दूसरी बात ध्यान देकर सुने, हम जो युद्ध करते हैं वो युद्ध करते हैं वो जय के लिए नहीं करते हैं, कर्तव्य कर्म है मनुष्य का, कर्तव्य है। तो क्षत्रिय का युद्ध आ जाए तो युद्ध करना कर्तव्य है और न करना कर्तव्य है, ये बात पहले कह चुके हैं। अथो वा प्राप्य स्वर्गम जीतवा वह भोग से मही तस्मात उत्तिष्ठ कौन दे, तुम करो और से तुम संग्राम न करेगा तो पाप लगेगा। दोनों में क्या बात है, कर चाहे स्वर्ग का राज्य करे चाहे यहाँ का करे, मर जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, जीत जाएगा पृथ्वी का राज्य करेगा, तो दोनों जगह राज्य मिलेगा। और कर्तव्य मात्र ही करेगा तो फिर कल्याण होगा, न स्वर्ग चाहेगा और न यहाँ का राज्य चाहेगा, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ का सुख और लाभ हानि पर लोग स्वर्ग और नरक आदि इनका भी त्याग कर देगा तो कल्याण हो जाएगा। ये अच्छा मल्ला ठीक और बेठीक अनुकूल प्रतिकूल यही परिपंथी है। तो दोनों को समान रखेगा तो मुक्त हो जाएगा। यही तेर गत सर्गो ये शांत साम्य स्थित माना, जिन लोगों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया है उन लोगों ने यही सर्ग जीता। जीवित अवस्था में संसार से ऊंचे उठ गए और राजी नाराज हुए तो संसार जीत गए, आप हार गए, अन्यायी आप दुखी हो गए तो संसार जीत गया, लाभ हुआ राजी हो गए तो संसार जीत गया। हानि और लाभ में सुख और दुख में समान समझे, मन एक चित्त में ये तो होता है भाई, रात आती है दिन आता है, कभी सुबह होती है कभी सांझ होती है, कभी वर्षा आती है कभी घान तपता है, कभी हवा आती है कभी ऊंचा हो जाता है, तो ये तो होते रहते हैं। आगवा पागलो नित्य, ये को नित्य रहने वाला नहीं है, ना सुख नित्य रहता है ना दुख नित्य रहता है, ना लाभ नित्य रहता है ना हानि नित्य रहती है, ना जय रहती ना पराजय रहती है, रहने वाले है नहीं। तो जाने वाली है उनमें क्या सुख दुख, सम दुख सुखम धीरू सो अमृतत्व है गर्भवती। सांख योग से तो पहले कह दिया कि ये दोनों सम हो तो अमृतत्व है गर्भवती, मुक्ति हो जाती है। और कर्मयोग से ये दिशाते बीता सांख्य, ये सुख दुख की समय करते ये समता सांख्य में तो कह दी, योग में सुनो योग में सिद्धि सिद्धि सुम भूत समुम योग उच्चते सिद्धि सिद्धि में सम रहे। ये आने जाने वाले में क्या राजी क्या नाराज है, यू हो गया तो क्या हो गया, यू हो गया तो क्या हो गया, वो क्या गया कुछ नहीं, ये तो होता ही है। संसार का साक्षात स्वरूप है सुख और दुख, ठीक और बेठीक, आना जाना, मरना जन्मना, लेना देना, खाना पीना, आना जाना, जन्मना मरना, जन्म खुशी बात, मरना दुखी बात, संसार मात्र संसार का स्वरूप है ये। अब इसमें सुख दुख होते रहो तो संसार में भटकते रहो, यदि इनसे ऊंचे उठ गए हो तो यही कह देते सर्गो संसार को जीत गए, संसार के ऊंचे हो गए, संसार से ऊपर उठ गए, क्योंकि निर्दोष अंग समम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा है, निर्दोष है और सम है, न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, न हानि है न लाभ है, निर्दोष अंग समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। तो ऐसा जिसका अंतःकरण हो गया सम और निर्दोष अंतःकरण हो गया तो उन लोगों ने संसार को जीत लिया, वो समता आ गई। सुख दुख के समय सरस्वती समता है, क्या उसमें ऐसा हो गया तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या। आप तो न हानि में रहते हो न लाभ में रहते हो, न सुख में रहते हो न दुख में रहते हो, और रहते हो दुख में रहते हो सुख में ही रहते हो। आप ही तो एक रहते हो सुख में दुख में, क्या दुख के समय आप दूजे हो जाते हो, सुख के समय क्या आप दूजे हो जाते हो। तो सुख दुख भोगोगे तो प्रकृति पुरुष प्रकृति से ही भोगते, पुरुष सुख दुख का नाम भोगते तो हेतु रुचि, पुरुष है सुख दुख भोगने में हेतु है। तो कब है कि पुरुष प्रकृति स्थित, जब प्रकृति में स्थित है संसार में स्थित है तो सुख दुख भोगता है, ऊंचा उठ जाता है सम दुख सुख, क्यों स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया तो स्वयं में सुख है न दुख है। शरीर के साथ संबंध रखने से मानने से सुख दुख होता है, ऐसे ही ऊंचा उठ जाता है सुख दुख। एक मकान बनाया बढ़िया, किसी ने बड़े लाखों रुपए लगा करके बढ़िया बनाया, उसकी दीवार पर कोई कोयला खींच देता है होती या मानो कर्जे लकीर खींचती है, बढ़िया मकान था। अरे मकान चार लाख लगा, अरे 5 लाख में बिक्री होगी। अब वो तोड़ता है एक तरफ से, ये तोड़ा से ऐसे टूट जाएगा से फर्क क्या पड़ा, मकान वही है आप भी वही हो। मेरा है इसे दुख होता है, मेरा नहीं अब मेरा नहीं है, 4-5 लाख बच गए अब तोड़ने में, भले पूरे का पूरा तरह सही हो जाए तो कोई दुख नहीं होता। तो ये जो मेरा तेरा है ये है मैं मोर तोर थी माया, मैं मेरे की चेवड़ी गलबंदी वो संसार, दास कबीरा क्यों मिले जाके रामाधार। ये मैं मेरी रसी छोड़ जाए, ये जोड़ी रसी याद कर गई, मैं और मोर तो थी माया, जही बस की ने जीव निकाया। ये माया है, भगवान की माया बांधती है, भगवान की माया नहीं बांधती, आप अपना पकड़ते हो वो बांधती है। संसार माया बहुत बड़ी हमारे थोड़ी बांधते, हम इस मकान का अपना मान ले बन जाएंगे, शरीर को अपना मान लेंगे बन जाएंगे, यार अपना है नहीं शरीर, कि शरीर तो अपना ही है, आपका है शरीर तो आप इसको बीमार मत होने दो, क्या बीमार होने की शौक है आपके, कि नहीं तो क्यों होने दो, मत होने दो, हाथ की बात नहीं तो इसे सर अपना कर तो शरीर अपना कैसे हुआ, अपना हाथ है यूं रखा जाए यूं रखा जाए यूं रखे यूं रखे, ऐसे शरीर को रखो जैसे मर जाओ जैसे रह लो, तो मरण तो दो ही नहीं, मरने की कोई शौक नहीं, कुछ चाहता ही मरता क्यों है। तो अपना नहीं है अपना माना है, तो अपना नहीं है अपना माना है, इसका नाम है बेईमानी। जो अपनी चीज न हो और अपने मान ले इसका नाम क्या है, ईमानदारी है। तो बेईमानी का ही बंधन है, अपनी है नहीं अपनी मान ली, मिली हुई है बिछड़ने वाली है भाई, चाहे कोई पद हो चाहे धन हो चाहे भोग हो चाहे आदर हो चाहे निरादर हो, मिली हुई चीज है। अब मिली हुई को अपनी मान ली, जैसे ही पंडाल में बैठे अपना मान लिया तो ये नष्ट हो जाए दुख होगा, अरे अपना नहीं है तो सुख सुख तो ले लेंगे, दुख हमारे पास हो गए नहीं मौज करेंगे। ईश्वर कृत सृष्टि सदा सुख देने वाली है, जीव कृत सृष्टि है मेरा है तेरा, ये जीव की सृष्टि है, स्त्री और पुरुष दो परमात्मा बनाए हुए, मेरा और तेरा तू उसमें, ये है जीव की सृष्टि, ये मेरा तेरा है, इसी बंधन है। जीव अपना बंधन छोड़ दे बंधन तो सुध ही मुक्त हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो सुख दुख है समय कृतवा आता है भाई, रात आती है दिन आता है, अब क्या हो गया रात आ गई क्या हो गई, कि प्रकाश करो भाई चंदेरे हो गया करो, रो क्या है? ऐसे कोई मर गया तो क्या करो, तीजा कर दो बादशाह कर दो श्राद्ध कर दो गदी गंगा जी डाल दो, रोना क्या बात है, काम है ये आ गया ब्याह आ गया तो व्याकरण को बड़ा देर चले गए, व्याकरण से भूल गया। ये तो काम है, वहां ध्वंस है इसमें। अब इसमें मेरा पान करके मुंह तुम रो, मेरा था नहीं रहेगा नहीं। देखो तुम्हारे आप दुख पाने के लिए गया, दुख पाने का तरीका है ये मेरा है ये तेरा है, इसमें तेरा है दुख नहीं पाएगा, मेरा है इसमें दुख आ जा। तो क्यों मेरा माने, तुम्हारे साथ पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं, और रहते समय वे निरंतर तेरे से वियोग हो रहा है। जन्म गए और फिर मर गए, तो जन्म से पहले सही नहीं था, मरने के बाद सही अपना नहीं रहेगा, और बीच में क्या है, बीच में अपना मानते हैं वो, तो इसमें बदलता रहता है, मौत की तरफ जाता रहता है। मनुष्य के पैनक में जी रहा हूँ, बिल्कुल झूठी बात है, जी नहीं मर रहा है। इसको 40 वर्ष आ गए, तो 40 वर्ष तो मर गया ना, 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो अब 80 वर्ष रहे क्या बाकी, अब तो 75 ही रहे, तो वो 5 बड़ा हो गया, बड़ा हो गया घटा हो गया, जी गया को मर गया, अगर तुम जी रहे हैं, जी कहाँ रहे मर रहे हैं ना। जितने आपके हमारे शरीरों की उम्र आ गई, उतने तो उम्र में से घट ही गया, मर ही गए, अब बाकी कितना इसका तो पता नहीं। तुम मर गए तो पता है, तुम मेहमान तक जी गए, ये ऊंधी नहीं थे ऊंधी, मर गए, जितना शरीर आ गया उम्र आ गई उतने तो मर गए, अब बाकी उतना जीना है, वो पूरा हो जाते उसे पूरे मर जाएंगे, उस दिन पूरे मर गए। अब मरते मैंने इतना मरा है, कोई इतना मरा है, कोई इतना मरा है, कोई इतना, कोई इतना मर गया, ये तो फर्क पड़ा, क्या बात है, निरंतर मर रहा है वह मगम जी रहे हैं, उल्टा बहुत है उल्टा। इस वास्ते ये ग्रंथी खुलती नहीं, बिना सत्संग ये बात खुलती नहीं है, यदि सत्संग विवेक हुई राम कृपा बने स्वरूप हुई तो विवेक खुलता, ठीक ठीक चीज दिखती नहीं। राम मया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कछु रहे हो विषय, विषय में बजावा सत्संग से कुछ जानता हूँ, आंख होती है कर क्या रहे हो, निकम्मे बैठे हो, उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है और बैठे मौज कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, मरने की तैयारी हो रही है। जिन लकड़ों में बढ़ोगे वो वृक्ष अब नहीं उगेंगे, सूखा हुआ तैयार है लकड़ा में, ऐसे उठाने वाले हैं वे भी जवान तैयार है, और जो बांस बन है बांस भी तैयार है, मूंज भी तैयार है, बहुत कमर का लकड़ा में कपड़े का पकड़ा कपड़ा भी तैयार हो गया है। अब केवल तुम्हारी फूफा हो रही है, ये श्वास बंद हुए चट सब सामग्री चीज हो जाएगी, वो जगह भी इधर बुझ गया भाई तो संघर हो जाएगा, अरे बैठा निश्चित भीगो दंशान अपेक्षित जल में सर्प रहता है और किनारे पर बैठा है एक मेंढक, वो मच्छर को खाया हूँ, उसने लाकर पीछे से पकड़ लिया, अब फिर मच्छर होगा, अब कभी तो खाएगा तेरे को खा रहा है, अरे सुख भोग रहे हैं और पीछे मौत खा रही है, इतनी खा गई इतनी खा गई इतनी खा गई, सुख भोग रहे क्या सुख भोगता है, मर रहा है मर मौत आ रही है, परंतु बिना सुने बिना विचार किए होश ही होता बेहोश ही है, हम लोग जी रहे इतना कर दिया, इधम मध्य में आलब्धम इमं प्राप्त मनोरथम इधम अस्त इधम भविष्य पुनर्धनम, इतना तो ले लिया इतना धन और आज यार इतना दिए कर लिया इतना और कर देंगे इतना ही, इतने में राम राम सत्य कहेगा कुछ नहीं, घुर गोबर हो जाएगा बना, ये कहते पीछे कुपाश हो जाएगा, कहते पीछे कपड़ा बना जो कुपाश हो गया पीछे को पास, मनुष्य शरीर क्या कर रहे हो तुम, यही तन कर फल विषय पागी, इस मनुष्य का फल विषय भोग भोगना है, संग्रह करना है, राजी होना है, मन बुढ़ाई में ये नहीं है। ये कल्याण कर लो अपना, यही मौका है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, 84 लाख सुनी है ये अब के सुख है, तू सुख न 84 है साफ 84, तो समय सूखना नहीं चाहिए। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह नानसी नी कृत ही न रखल कर दीनी खे। भगवान ने कृपा कर मानव से दिया, इसको पैसा नहीं खे कर दी धूल हो गई। राघु जी राघु जाएगी, जय राम जी राघु जी कदाओ। ये बात है भाई, तो चेत करके भगवान में लग जाओ। ये धन की मान और बढ़ाई, धन निर्धनदार सुखर भूल कर क्या कर रहे हो? यही तरु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल ये नहीं है। इस शरीर का फल तो अपना कल्याण कर लेना है। सावधान होकर तत्व की प्राप्ति कर लो, ध्यान हो जाओगे। अग्नि है तो रोते रहो, शो पर उपा वही सिर धुनी धुनी पछताए, काल कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये महासागर नगर तरेगा मनुष्य शरीर पा करके, फिर पश्चाताप करेगा, रोएगा, फिर बोली ये मत बड़ी भाई नुकसान हो गया। तो सज्जनों बात ये है, चेत करो, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है, चेतो रे वैरी काल ताल नहीं जावे, बाल वृद्ध को ले तो रे, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है, चेतो रे सावधान हो जाओ। अब जितना समय रह गया वो भजन में लगा दो, तो निहाल हो जाओगे। नहीं तो आज दिन गया जो ये समय चला जाएगा, मौत आ जाएगी। मौत ऐसी परीक्षा नहीं करती कि आप इतना काम किया कि नहीं किया, ऐसे अड़ेगी नहीं मौत, चटा जाएगी तत्काल, और जाना ही पड़ेगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से जितना समय बाकी है वो भगवान में लगा दो। अब जितना हुआ सो हुआ, अब लो नशा नहीं, अब ना नशा, आज दिन तो नाश किया सो गया, अब अपना नाश नहीं करेगा भाई। हम तो भगवान में लगे कैसे चेहरे से, ऐसा पक्का विचार करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, उपकार करो, सेवा करो। तो बताया दो बात है, भगवान को याद करना, संसार को सुख पहुंचाना, अपना सुख भोगना है, ये पतन है। कोई पद मिल गया, अच्छी मिल गई, मिनिस्टर बन गए, कितना मेरे भाई, ये कितना मेरा सदा के लिए है। चांदन या मनी है दिन चार की, चार दिन इंसान भी फिर अंधेरी रात, थोड़ा दिन है समझता है खत्म हो जाएगा। इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ, फंसो मत। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई, मौका मिल गया है, अभी बड़ी भगवान की कृपा हो गई है, प्रभु की कृपा दे नर पाई नर दे एह बाद ही गमाई गाई गीता ने ज्ञान की, दीन जन आन को पसारी फांसी, नीने कीनी ना निगा नेप नुकसान नफा नुकसान की, निगम पुराण साधु बान ने कीनी कान, एक अभिमानी बान थाने ते ठकान की, जान की पते की भक्ति जान के अजान की, साल की सलाह के जम्बुर जान की, जम्बुर जान की तैयारी कर। नारायण नारायण।